Wir haben über die herrliche Segnung der Sündenvergebung nachgedacht. Rozmyślaliśmy o wspaniałym błogosławieństwie przebaczenia grzechów. Und wir sind dabei immer wieder auf das Werk des Herrn Jesus hingewiesen worden. I ciągle na nowo przypominaliśmy sobie dzieło Pana Jezusa. Und das letzte Wort, das Manuel gesagt hat in seinem Vortrag, war das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. I ostatnie słowa, które Manuel powiedział w swoim wykładzie, było dzieło Pana Jezusa na krzyżu. Wir wollen uns noch ganz kurz etwas mit diesem Werk des Herrn Jesus am Kreuz beschäftigen. I zechciejmy krótko, bardzo krótko tym się zająć. Und das ein bisschen in Anschluss an das, was wir im Psalm 32 gefunden haben. I to w połączeniu z tym, co mogliśmy widzieć w Psalmie 32. Ich möchte aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, einen Vers lesen. Z pierwszego Piotra, drugiego, pierwszego listu Piotra, drugiego rozdziału chciałbym przeczytać. 1. Petrus 2, Vers 24. 1. Piotra 2, 24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Dieser Vers beschäftigt uns einerseits mit dem, was der Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ten wiersz z jednej strony zajmuje nas tym, co Pan Jezus uczynił dla nas na krzyżu. Er hat unsere Sünden an seinem Leib auf dem Kreuz getragen. On nasze grzechy na swoim ciele niósł na drzewie, na krzyżu. Und dieser Vers beschäftigt uns zweitens mit einer ganz praktischen Konsequenz, die diese Hingabe des Herrn Jesus hat. I ten wiersz też po drugie ma praktyczną konsekwencję dla nas. Und die Konsequenz lautet wie folgt. I ta konsekwencja brzmi, dass wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Że my umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla sprawiedliwości. Zum ersten Teil dieses Verses möchte ich fünf Punkte nennen. Dla pierwszej części tego wiersza chciałbym wymienić pięć punktów. Der erste Punkt, wer hat dieses Werk vollbracht? Pierwsze, kto uczynił to dzieło? Petrus sagt, der selbst unsere Sünden getragen hat. Piotr mówi, on sam nasze grzechy niósł. Unser Stellvertreter, unser Sündenträger ist niemand anders als der Herr Jesus selbst. Naszym zastępcą, tym, który niósł nasze grzechy, jest nikt inny jak sam Pan Jezus. David wusste das noch nicht, als er Psalm 32 geschrieben hat. Dawid jeszcze o tym nie wiedział, gdy pisał Psalm 32. Aber wir wissen, dass es ein Werk gab, das nur der Herr Jesus tun konnte. Ale my wiemy, że było dzieło, które mógł uczynić tylko Pan Jezus. Und das der Herr Jesus selbst getan hat. I sam Pan Jezus jego dokonał. Dieses Werk am Kreuz konnte niemand anders tun. Tego dzieła na krzyżu nikt nie mógł uczynić. Es konnte kein Mensch tun. Żaden człowiek nie mógł tego dokonać. Weil jeder Mensch ein Sünder ist. Bo każdy człowiek jest grzesznikiem. Es konnte auch kein Engel tun. Również i żaden anioł nie mógł tego uczynić. Es gab nur einen, der dieses Werk tun konnte. Był tylko jeden, który mógł to dzieło, tego dzieła dokonać. Und er hat es getan. I on to uczynił. Er selbst hat unsere Sünden getragen. On sam niósł nasze grzechy. Welch ein Glück, welch eine Freude zu wissen, dass der Herr Jesus dieses Werk für uns vollbracht hat. Jakaż radość być świadomym tego, wiedzieć, że Pan Jezus nasze grzechy niósł. Paulus spricht in seinen Briefen des Öfteren davon, dass der Jesus das selbst getan hat. Paweł wielokrotnie pisze w swoich listach, że Pan Jezus sam to uczynił. Galater 1, er hat sich selbst für uns gegeben, um uns aus der Welt herauszunehmen. Galatian 1, on sam siebie dał za nas, aby nas wyrwać ze świata. Galater 2, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galatian 2, Syn Boży, który samego siebie dał za mnie, który mnie umiłował. Efezjan 5, Christus hat sich selbst für die Versammlung gegeben. Efezjan 5, Chrystus samego siebie dał za zgromadzenie. Und nochmal Efezjan 5, er hat sich selbst für uns gegeben. I jeszcze raz Efezjan 5, on dał siebie samego za nas. Wie dankbar sind wir dem Herrn Jesus, dass er selbst sich gegeben hat. Jakże wdzięczni jesteśmy Panu Jezusowi, że On sam siebie dał. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, er hat unsere Sünden getragen. Drugi punkt, który chciałbym wymienić, On niósł nasze grzechy. Wir hatten ein doppeltes Problem Gott gegenüber. Mieliśmy wobec Boga podwójny problem. Das eine ist das, was wir getan hatten. Pierwsze to to, co uczyniliśmy. Unsere Sünde. Nasze grzechy. Und das andere Problem, das, was wir waren und von Natur sind, nämlich Sünder. I to, drugi problem, to jest to, kim byliśmy i z natury jesteśmy, mianowicie grzesznikami. Und das hat es mit dem Problem der in uns wohnenden Sünde zu tun. I to ma związek z tym grzechem, który w nas mieszka. Der Jesus hat beide Probleme gelöst. A Pan Jezus wymazał, czy usunął oba problemy. Und Petrus spricht hier von dem ersten Problem. I Piotr mówi tutaj o tym pierwszym problemie. Unsere Sünden. Nasze grzechy. Wir haben darüber nachgedacht, was Sünden bedeutet. I rozmyślaliśmy o tym, co oznaczają te grzechy. Das ist nicht einfach eine menschliche Schwäche. To nie jest taka, tak jak myśmy, czy myślimy, ta ludzka słabość. Der Teufel versucht uns heute Sünde als Schwäche zu verkaufen. Diabeł próbuje nam dzisiaj grzech sprzedać jako tą słabość ludzką. Und er versucht uns menschliche Schwächen als Sünde zu verkaufen. I on nam te ludzkie słabości próbuje, a z drugiej strony ludzkie słabości próbuje nam sprzedać jako grzech. Sünde ist einfach mehr als eine Schwachheit, viel mehr. Grzech jest po prostu czymś o wiele większym niż ta, niż tylko słabością. Wir haben gehört, Sünde hat es mit Zielverfehlung zu tun. Słyszeliśmy, że grzech to jest chybienie celu. Mit echtem Fehlverhalten. To złe zachowanie. Mit Ungehorsam. Nieposłuszeństwo. Jede Sünde, die ein Mensch tut, ist eine Sünde zuerst gegen Gott. I każdy grzech, który człowiek czyni, najpierw jest grzechem przeciwko Bogu. Das vergessen wir oft. I o tym często zapominamy. Jede Sünde beleidigt Gott. Każdy grzech ubliża Bogu. David sagt in einem Psalm, ich glaube, Psalm 51 sogar, gegen dich habe ich gesündigt. I Dawid mówi w jednym z psalmów, chyba 51, przeciwko tobie zgrzeszyłem. Gegen dich allein. Przeciwko tobie samemu. Mimo tego, że jego grzech był też przeciwko innym ludziom. Nasze grzechy niósł Pan Jezus. Trzeci punkt. Niósł je na swoim ciele. Sündenträger sein zu können, musste der Jesus Mensch werden. Aby móc nieść te grzechy na swoim ciele, Pan Jezus musiał stać się człowiekiem. Er hat Fleisch und Blut angenommen, er ist Mensch geworden. On przyjął ciało i krew i stał się człowiekiem. Der Jesus ist Gott und Mensch in einer Person. Pan Jezus jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Und wir können das nicht voneinander trennen. I nie możemy tego rozdzielić. Und doch, wenn Petrus hier sagt, an seinem Leib, dann betont er besonders die Menschheit des Herrn Jesus. I jeśli tutaj Piotr mówi na swoim ciele, podkreśla Piotr tutaj człowieczeństwo Pana Jezusa. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Jesus Mensch geworden ist. Są różne powody, dlaczego Pan Jezus stał się człowiekiem. Aber einer der Gründe und der Hauptgrund ist der, dass er Sündenträger werden konnte. Ale jednym z nich, z tych powodów i głównym powodem było to, aby on mógł być tym, który niesie grzech na swoim ciele. Und er ist es geworden, der Mensch Christus Jesus, der eine Mittler zwischen Gott und Mensch. I on się nim stał, człowiek Chrystus Jezus, jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Wie dankbar sind wir dafür, dass der Jesus Mensch geworden ist, um Sündenträger werden zu können. Jakże wdzięczni możemy być, że Pan Jezus stał się tym, który niósł grzech. Że stał się człowiekiem, by móc nieść grzech. Das vierte, er hat sie auf dem Holz getragen. Czwarty punkt, on niósł te grzechy na drzewie. Manchmal wird gesagt, der Jesus hat sie auf das Holz getragen. Czasami jest powiedziane tak, czy mówi się tak, jak mamy niestety w naszym tłumaczeniu, on niósł nasze grzechy na drzewo. Aber das ist nicht ganz korrekt. Ale to nie jest tak do końca właściwe. Am Holz, das heißt am Kreuz getragen. On je niósł na drzewie. Genau genommen in den drei Stunden der Finsternis. A dokładnie mówiąc, tylko w tych trzech godzinach ciemności. Der Jesus hat, na krzyżu. Der Jesus hat auf seinem ganzen Weg gelitten. Pan Jezus cierpiał w czasie swojej drogi tutaj na ziemi. Er ist leidend an das Kreuz gegangen. On cierpiąc szedł na ten krzyż. Aber Sündenträger ist er in den drei Stunden der Finsternis gewesen. Ale tym, który niósł grzech, jest tylko w tych trzech godzinach ciemności na krzyżu. Als Gott ihn verlassen hat. gdy Bóg go opuścił. Deshalb heißt es hier auf dem Holz, dem Kreuz. Dlatego tu jest, powinno być napisane, niósł na drzewie. Dieses Holz erinnert an das, was Gott im Alten Testament darüber gesagt hat. To drzewo przypomina nam to, o czym Bóg mówił w Starym Testamencie. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Przeklęty każdy, który zawiśnie na drzewie. Und dieser Fluch ist Christus für uns geworden. I tym przekleństwem Chrystus stał się w zastępstwie za nas albo dla nas. Der fünfte Punkt, Christus hat unsere Sünden getragen. Piąty punkt, niósł nasze grzechy. Das ist ein Gedanke, den wir manchmal nicht so sehr beachten. To jest myśl, o której często nie pamiętamy albo nie zauważamy jej. Wir denken gerne daran, dass er uns die Sünden vergeben hat. Chętnie o tym myślimy i wspominamy, że On przebaczył nam nasze grzechy. Dass sie sozusagen ausgewischt sind durch das Blut des Herrn Jesus. Że one są obmyte czy wymyte przez krew Pana Jezusa. Wir denken gerne daran, dass er unsere Sünden gesühnt hat. Że On ubłagał czy przebłagał nasze grzechy. Das ist alles wahr. I to wszystko jest prawdą. Und das ist auch unserer Bewunderung wert und würdig. I to jest godne naszego podziwu. Aber Petrus sagt hier etwas anderes. Ale Piotr mówi tutaj coś innego. Er sagt hier, er hat unsere Sünden getragen. On mówi, on niósł nasze grzechy. Was will Petrus damit ausdrücken? Co chce Piotr przez to wyrazić? Ich denke, er will damit zeigen, welch eine Last auf Christus lag, als er am Kreuz hing. Ja myślę, że on chce pokazać, jaki ciężar na nim był, gdy on wisiał na krzyżu. Wenn ich mir vorstelle, alle meine Sünden auf einen Haufen zusammen. Gdybym sobie tak wyobraził, wszystkie moje grzechy nagle są zebrane w jedną taką kupę. Das ist ein großer Berg. Powstałaby z tego kopca potężna góra. Jetzt summieren wir alle Sünden derer, die hier heute Abend sind. Teraz sumujmy wszystkie grzechy tych, którzy są w tej sali. Der Berg wird viel größer. I ta góra wzrasta. Jetzt denken wir an die Sünden aller derer, die den Herrn Jesus im Glauben annehmen. A teraz sumujmy grzechy wszystkich tych, którzy uwierzyli i wierzą w Pana Jezusa. Welch ein Sündenberg kommt zusammen. Jakaż góra grzechów nagle powstaje. Welch eine Last lag auf dem Heiland am Kreuz. Jaki ciężar leżał na Zbawicielu na krzyżu. Um Sündenvergebung zu bekommen, musste Christus mit unserer Schuld beladen werden. Aby otrzymać przebaczenie grzechów, to Chrystus musiał być obciążony naszym grzechem. Das geht ein bisschen Richtung Stellvertretung. To idzie w kierunku zastępstwa. Und doch glaube ich, der Schwerpunkt hier ist tatsächlich die Last, die schwere Last, die auf ihm lag. Ale myślę, że tym punktem ciężkości jest tutaj ten ciężar tych grzechów. Wir wollen nicht vergessen, was er getragen hat. Nie zapominajmy, co on niósł. Jetzt möchte ich eine kleine Zwischenfrage stellen. I teraz takie jedno pytanie pomiędzy. Kann jeder, der heute Abend hier ist, diesen Satz für sich in Anspruch nehmen? Czy każdy, który jest tutaj, kto jest na tej sali, może to zdanie powiedzieć, że ono mnie też dotyczy? Kannst du sagen, Christus hat meine Sünden getragen? Czy możesz to powiedzieć, Chrystus niósł moje grzechy? Er hat für mich bezahlt, was ich nicht bezahlen konnte? Zapłacił za mnie to, czego ja nie mogłem, czy nie mogłam zapłacić? Das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen können. To jest najważniejsze pytanie, które możemy sobie postawić i które musimy sobie postawić. Wer das hier sagen kann, der ist glücklich. Ten, kto może to powiedzieć, ten jest szczęśliwy. Der kennt etwas von diesem glückselig aus Psalm 32. Ten zna co nieco z tej szczęśliwości z Psalmu 32. Dazu muss man den Herrn Jesus im Glauben annehmen. A do tego trzeba przyjąć Pana Jezusa w wierze. Aber jetzt kommt noch eine praktische Konsequenz für uns, wie wir den Herrn Jesus angenommen haben. Ale tu jest jeszcze też praktyczna konsekwencja dla nas, którzy przyjęliśmy Pana Jezusa. Petrus ist ja durchweg praktisch in seinen Schriften. Bo Piotr jest zawsze na wyraz praktyczny w swoich pismach. Und auch diese Aussage, die wir ein wenig jetzt gesehen haben, steht in einem ganz praktischen Zusammenhang. I również ta wypowiedź, którą teraz oglądaliśmy, jest bardzo praktycznie przedstawiona. Und Petrus nennt hier zwei Konsequenzen. I Piotr tutaj wymienia dwie konsekwencje. Eine negative, eine positive. Negatywna i pozytywna. Negativ, damit wir den Sünden abgestorben. Negatywna, abyśmy obumarwszy grzechom. Pozytyw, damit wir der Gerechtigkeit leben. Pozytywna, dla sprawiedliwości żyli. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. I teraz musimy być ostrożni. Das hat nichts mit dem zu tun, was Paulus im Römerbrief schreibt. To nie ma nic do czynienia z tym, co Paweł pisze w Rzymian, w liście do Rzymian. Hier geht's nicht um unsere Stellung, gestorben mit Christus. Tutaj nie chodzi o nasze stanowisko, umarli z Chrystusem. Hier geht's nicht um unsere Stellung, gerechtfertigt aus Glauben. Tu nie chodzi o nasze stanowisko, usprawiedliwieni z wiary. Es sind natürlich herrliche Segnungen, die Paulus uns beschreibt im Römerbrief. Oczywiście, to są wspaniałe błogosławieństwa, które nam Paweł opisuje. Aber Petrus ist ganz praktisch. Ale Piotr jest bardzo praktyczny. Den Sünden abgestorben, was bedeutet das? Obumarwszy grzechom, co to oznacza? Ganz einfach. Proste. Dass wir nicht mehr sündigen. Że nie grzeszymy. Wie geht das? Jak jest to możliwe? Wir wissen, dass wir alle sündigen, auch als Gläubige. Przecież też wiemy, że jako wierzący też grzeszymy. Aber es gibt eine große Hilfestellung, es nicht zu tun. Ale jest wielka pomoc, że taka, że nie musimy tego czynić. Der Blick auf das Kreuz. Jest to spojrzenie na krzyż. Der Gedanke daran, dass jede Sünde, die wir als Gläubige tun, die Last des Herrn Jesus vergrößert. Ta myśl, że każdy grzech, który popełnimy, powiększa ten ciężar Pana Jezusa. Wenn eine Versuchung zur Sünde an uns herantritt, dann dürfen wir an das Kreuz denken. Jeśli przychodzi do nas ta pokusa grzechu, to możemy pomyśleć o Panu Jezusie. An das denken, was unsere Sünden dem Heiland eingebracht haben. Pomyśleć o tym, co nasze grzechy uczyniły naszemu Zbawicielowi. I to nam pomoże, aby uciec przed tą pokusą zgrzeszenia. Ale tak jak powiedziałem, to jest ta negatywna strona. Pozytywne następstwo jest dla sprawiedliwości żyli. Im täglichen Leben praktische Gerechtigkeit zu beweisen. To oznacza w codziennym życiu dowodzić tej praktycznej sprawiedliwości. Manuel hat schon erklärt, was das bedeutet. Manuel już to wyjaśnił, co to oznacza. Praktische Gerechtigkeit bedeutet, in Übereinstimmung mit dem offenbarten Willen Gottes zu leben. Żyć w zgodności z objawioną wolą Bożą. Und das ist positiv. I to jest pozytywna strona. Es gibt also etwas, was wir nicht tun sollen. Jest coś, czego nie mamy czynić, nie powinniśmy czynić. I jest też ta strona, którą powinniśmy czynić. I w obu przypadkach pomaga nam patrzeć na dzieło Pana Jezusa, który sam nasze grzechy na swoim ciele niósł na drzewie. Dafür sei ihm ewig Lob und Dank. Za to niech mu będzie na wieki cześć i chwała. Von 156 flogen 2 und 4.